Zâna zânelor, de Petre Ispirescu. Dramatizare de Cezarina Udrescu. A fost odată un împărat mare și puternic și el avea 3 feciori. Făcându-se mari, împăratul se gândi fel și chipuri cum să facă să-și însoare copiii ca să fie fericiți. Fiii mei! Da, tată! Da? Da! Azi noapte am avut un vis. Luați-vă fiecare arcul și câte o săgeată și veniți după mine. Împăratul se urcă cu dânsii în foișorul unui turn ce avea în grădină. Trageți copii cu arcul. Și unde va cădea săgeata fiecăruia, acolo îi va fi norocul. Așa mi s-a arătat în vis. Copiii se supuseră fără a cârti câtuși de puțin, căci erau încredințați că tatăl lor știe ce spune. Traseră deci cu arcul. Dum, dubidum, dum, dum, dubidum, dum, dum. Sus! Ce unde? Eu nu mai văd. Și acum, slujitori, da, Maria, da, da, mergeți și căutați săgețile. Drin, drin, drin, drin. Măriata, săgeata celui mai mare dintre fiii împărătese înfipse în casa unui împărat vecin. Măriata, săgeata celui de-al doilea s-a înfipt în casa unui boier mare de-ai măriei tale. Iar săgeata celui mic se urcă în altul cerului. Li se strâmbaseră gâturile uitându-se după dânsa și era cât pe aci s-o piardă din ochi, când o văzură coborându-se. Măria ta, săgeata fiului cel mic s-a înfipt într-un copac înalt dintr-o pădure mare. Frunza vă de răsură, telea în bătătură, să-nvârtim domol, domol, al horei rotocol. Hey! Se duse fiul cel mare după săgeată, își luă soție pe fata împăratului vecin și se întoarse cu dânsa la tatăl său. Se duse și cel mijlociu după săgeată și se întoarse și el cu o soțioară mândră și frumoasă. Hey! Cântă lăutării, zumzăie comzării, al mândruțelor sobor, intră în hor în zbor. Hey! Se duse și cel mic. Cutreieră lumea până ce ajunse la pădurea cea mare unde se lăsase săgeata lui. Bâșbâi el și orbecăi pe acolo prin bunget până ce dete de copacul în care se înfipsese și săgeata lui. Acest copac era înalt și gros și bătrân de când urzise Dumnezeu pământul. Se încovrigă el de dânsul și se urcă până ce ajunse de se agăță de o ramură și din ramură în ramură, când atârnat cu mâinile, când cu picioarele încrucișate și încleștate, ajunse până în vârf. Acolo puse mâna și-și luă săgeata. Se dădu jos cu sufletul plin de obidă și de mâhnire. Socotesc că sunt sec de noroc. Căci ce era să găsesc în acest copac? Dacă mă face! Ce e asta? O bâșniță! Nu-mi fu destul că nu mi-aflai aici pe cea care mi-e ursită. Nu-mi fu destul că făcui atâta cale în deșert, mă mai pomeni și cu bâșnița asta în spinarea mea. Hâț în sus, hâț în jos, bufnița să se ducă din spinarea lui, ba! Îl înhăța, se drăcoaica cu ghearele ca o gaiță spurcată și nu-l slăbea nici cât ai da în cremene. Mai se suci, mai se învârti să scape de pacoste și nu fu niciun chip. Dacă văzu și văzu, se hotărâ și el a se duce acasă cu pacostea în spinare și o porni la drum. În cale băgă de seamă că alte 6 bufnițe se țineau după dânsul. Merse el biet cu alaiul după dânsul și potrivi ca să ajungă acasă noaptea, spre a nu se face de râsul dracilor de copii. Cum intră în cămara unde locuia în palatele tătâne său, cele 6 bufnițe se așezară care pe unde, iar cea de-a 7-a bufniță, care se încleștase de spinarea lui, se așeză în pat. Mai stă tubietul flăcău, se mai socoti, se mai gândi, mai plănui și în cele din urmă găsi cu cale să le lase în pace, să vază unde are să iasă această întâmplare. Mai cu seamă că acum se descotorosise de pacostea din spinare. Și cum era el rupt de osteneală de atâta călătorie și de atâta tevatură ce a avut pe drum, a dormi cum puse capul jos, de parcă l-ai fi lovit cu măciuca în cap. A doua zi, ce să-i vadă ochii? Lângă dânsul în pat, o zână așa de frumoasă, de amuțea și nu știu cine când o vedea. Iar la capetele patului lor, 6 roabe, una mai frumoasă decât alta. Mai văzu într-un colț al cămării 7 piei de bufniță aruncate una peste alta. Oameni buni și supuși ai mei. Da, Maria, da. Ziua de nuntă a fiului meu cel mare a venit. Să curăm, Maria, ta. Cu mic, cu mare, sunteți așteptați la ospăți. Se duse și fiul cel mic la nuntă, însă singur, căci nu putea să o ia pe zână, măcar că era să fie logodnică. Când se pomeni cu dânsa că se prinde în horă lângă dânsul, nu mai putea de bucurie când o văzu. Se fălea nene, cât un lucru mare, căci alta ca dânsa nu se găsea în toată împărăția lor și a vecinilor. Toți nuntașii rămaseră cu ochii holbați la dânsa. Ai văzut? Ce să fie? Ce frumos! Ce fată mândră! Uite, s-a prins în horă! Uite! Împărate! Da? Privește câtă gingășie! Cine să fie? A, s-a prins în horă lângă fiul nostru cel mic. Ah, da, o văd. Mândră ca nimeni alta. Pare a fi o regină, stăpâna celorlalte 6 fete împreună cu care a venit. Iar ceilalți fii de împărat și domn poftiți la nuntă, te uită de vezi, dau târcoale roabelor ce au venit cu fata cea frumoasă. Și care mai de care umblă să se prindă în horă lângă dânsele. Și astfel se veseliră până seara. La masă zâna se așeză lângă fiul cel mic al împăratului. Mâncare și chefuiră până la miezul nopții. Apoi se duseră fiecare la ale sale. Fiul cel mic al împăratului se duse în cămara lui. Zâna, după dânsul, se culcară și dormiră ca niște împărați ce erau ei. Când se sculă dimineața și văzu pieile de bufniță tot acolo, îl apucă un cutremur de scârbă, aducându-și aminte de cele ce pățise de la dânsele. Oameni buni, da, Maria, și supuși ai mei, poruncă, Maria. A venit și ziua de nuntă a fiului meu cel mijlociu. Veniți cu micul mare să petrecem și să ne bucurăm de norocul lui. Se făcu și nunta fiului de-al doilea al împăratului. Fiul cel mic se duse la nuntă iarăși singur și iară se pomeni cu zâna că vine și niciuna nici alta, țop, se prinse lângă dânsul în horă. Creștea inima în trânsul de bucurie și de fală, mai cu seamă când vedea pe ceilalți fii de împărat și de domni că le lasă gura apă după așa bucățică. Ei, vorba ăluia! În lipsa căpșunelor mâncau frunzele. Își potoleau și ei focul jucând în horă cu roabele zânei. Seara, iară se puseră la masă. Fiului cel mic al împăratului, ce-i de lui dracul în gând? Se scoală de la masă, se duce în cămara lui, ia pieile de bufniță și le aruncă în foc. Apoi vine și se așează la masă din nou. Stăpâne, stăpâna, suntem în primejdie! Cum? Stăpâna, stăpâna mea, mie miroase a pârlit. Șșt, tacă-vă gura! Este apropo de noi! Tocmai acum la masă v-ați găsit și voi să vorbiți despre taina noastră. Stăpână, nu e scăpare, suntem vândute mijelește. În aceeași vreme și dânsa zâna zânelor strâmbă nițel din nas. Pasămite îi venise și ei miros de arzi de la pieile de bufniță. Și deodată, sculându-se cu toatele de la masă, se făcură 7 porumbei. Uite acolo! Apoi zâna zise fiului cel mic de împărat. Nu trebuia să faci asta. Ai fost nerecunoscător. Cu bine te-am găsit, cu bine să rămâi. Până n-ai să izbutești să faci ce n-a făcut om pe lume, n-ai să mă mai vezi. N-ai să mă mai vezi. N-ai să mă mai vezi. N-ai să... Se înălțară deci în slava cerului și îndată pieriră din ochii lui. În deșert mai rugară mesenii pe fiul împăratului să șadă la masă. În deșert îl îndemnară părinții să nu-și mai facă inimă rea, căci el rămăsese cu ochii după porumbei și nu se mai puse la masă. A doua zi până în zori plecă să-și găsească logodnica. El simțea bine acum că fără dânsa nu mai putea trăi. Își luă ziua bună de la părinți și de la frați și o porni în pribegie. Trecu dealuri, văi, colnice, străbătu păduri întunecate și de picior neumblate, dădu prin smârcuri și mlaștini și de urma porumbeilor săi nu putu da. Se frământa cu firea voinicul, cerceta, căuta, întreba, dar nicio ispravă nu-mi făcea. Cu inima frântă, cu sufletul zdrobit de mâhnire și cu dogoarea dragostei în trânsul, umbla ca un zmeu și ca un leu paraleu, dar toate în deșert. Uneori îl băteau gândurile să-și facă sama singur, să se dea de râpă, ori să sfarme capul de colții de piatră de prin munți. Dar parcă îi spunea inima că odată și odată o să se sfârșească toate necazurile sale. Și deodată își venea în sine și se punea din nou pe drum, mai cu hărnicie și mai tare în credința că cine caută cu amănuntul și cu stăruință trebuie să găsească și gândul să și-l izbândească. Rupt de oboseală și de zdruncinare, se detenițe la umbră într-o vâlcea să se mai odihnească o leacă. Și stând el acolo, îl fură somnul. Deodată se deșteptă, auzind o grâială de graiuri omenești, și sări drept în sus. Ce să vezi, dumneata? Trei draci se certau de făceau clăbuc la gură. Se duse la dâns și cu pieptul înainte și le zise: Cearta fără păruială, ca nunta fără lăutari. Ce zice? Se lovi ca nu cam perete și vorba ta iacă. Dar noi nu ne certăm, ci numai ne sfădim. Și pentru ce vă sfădiți voi? Căci gălăgia ce faceți voi, mort de-ar fi cineva și tot îl deșteptați. Uite, avem de moștenire de la tata o pereche de opinci, o căciulă și un bici. Și nu ne învoim între noi care ce să ia din ele. Și la ce sunt bune bulendrele pe care vă sfădiți voi? Când se încalță cineva cu opincile astea, trece marea ca pe uscat. Când pune căciula în cap, nu-l vede nici dracul, măcar de i-ar da cu degetul lor. Iar când va avea biciul în mână și va trosni asupra vrăjmașilor săi, îi va împietri. Păi aveți dreptate să vă sfădiți voi, mă. Păi nu. Căci una fără alta, aceste bulendre nu fac nici două cepe degerate. Păi da. Ia că ce-mi zice mie gândul, de veți voi să mă ascultați. Să vă fac cu dreptate omenească. Te ascultăm, te ascultăm, te ascultăm. Spune-ne cum și vom vedea. Vedeți voi cei trei munți ce stau în fața noastră? Aha, da, da, da, da. Ia să vă duceți fiecare în câte unul și cine va veni mai curând după ce vă voi face eu semn, ale lui să fie toate astea. Că bine zici, dumneata. Așa vom face. Bravo! Ia că ne-am găsit omul care să ne facă dreptate. Da. Hai să mergem. Da. Gata. Și îndată o rupseră de-a fuga dracii, tulind-o fiecare spre câte un munte. Până una alta, voinicul puse opincile în picioare, căciula în cap și luă biciul în mână. Când ajunseră dracii în vârfurile munților și așteptară să le facă semnul, fiul cel mic al împăratului trăzni de trei ori cu biciul în fața fiecărui drac și îi împietri acolo locului. Apoi o luă și el la drum în treaba lui, unde îl trăgea dorul. Abia mai făcu vreo 10 pași și văzu pe sus un stol de 7 porumbei. Îi urmări din ochi până ce îi văzu în ce parte de loc se lăsară. Într-acolo, deci, dânsul își îndreptă cărările pentru care se ostenise atât amar de vreme. Trecu mări, pâraie și ape mari ca pe uscat, mai cutreieră țări și pustiuri, până ce ajunse la un munte mare, mare, al cărui vârf ajungea la nori. Aci văzuse el că se lăsaseră porumbeii. Se puse a se urca pe munte. Și din văgăună în văgăună, din stei de piatră în colți, din râpă în râpă, cățărându-se când pe muchi, când pe coame de munți, ajunse la o peșteră. Intrând acolo, rămase ca lovit de trăznet când văzu niște palate ca de domn și așa de măestrit lucrate cum nu se văd pe pământul nostru. Acolo locuia logodnica lui, zâna zânelor. Cum o văzu plimbându-se prin grădină cu roabele după dânsa, o și cunoscu. Un drăguleț de copilaș se ținea după ea, alerga, se zbenguia printre flori și o tot striga ca să-i arate câte un fluturel. Pasămite zâna rămăsese grea când zburase de la masă și acesta era copilul lor. Nu mai putea de bucurie fiul cel mic al împăratului. Îi venea să dea fuga ca un bezmetic să ia copilașul să-l sărute. Dar își luă seama nu care cumva să se sperie. Pe dânsul nu-l vedea nimeni, căci avea pe cap căciula care îl făcea nevăzut. începu a se însera și el nu știa cum să se arate. În cele din urmă, auzind că slujnicele o poftesc la masă pe zâna zânelor, se duse și el și se așeză între dânsa și copilașul lor. Aduseră bucate. El mânca tocmai ca un lup flămând, căci nu mai ținea minte de când nu mâncase legumă fiartă. Unde se sfârșesc bucatele așa de iute? Mai aduceți? Dar și acelea se terminară într-o clipă. Fiul cel mic al împăratului și-a ridicat nițel căciula dinspre partea copilului, acesta îl zări și odată strigă. Uite-l pe tata, mamă! Tată tău, dragul meu, nu va da peste noi până nu va săvârși o faptă năzdrăvană. El își trase iute-iute căciula pe ochi și începu iarăși a mânca, de părea că se bat lupii la gura lui. Mai să fie, s-au sfârșit și aceste bucate. Porunciți să se mai aducă! Să fie din destul! Fiul împăratului se mai arătă copilașului încă o dată, plin de bucurie că fiul său îl cunoscuse. Uite-l pe tata, mamă! Nu-mi vine a crede să fi făcut tatătă un iscai fapte minunate prin care să poată ajunge la noi. Pe aici, copilul meu, nici pasăre măiastră nu calcă. Copilul tăcu, pentru că tată său își trăsese căciula pe ochi numai decât. Mai mâncă până ce se isprăviră și aceste bucate. Mânca nene și nu se mai sătura. Nemai având ce să mai aducă la masă, zâna începu a cârti că nu mai rămăsese și pentru roabe. Când iată copilul că strigă iarăși. Mamă, zău, zău că este tata! Dar unde este, mă, ce tot aiurezi tu? Ba nicio aiureală, nici nimic. Uite-l, este golea lângă mine. Uite-l, mă ia în brațe. Se sperie zâna când auzi, dar el nu o lăsă până în cele din urmă fără să se arate ca să nu-i vină ceva rău. Și luându-și căciula din cap, zise: iată-mă și pe mine. Fiul împăratului? În sfârșit. Tu n-ai vrut să-l crezi pe fiul nostru când ți-a spus că m-a văzut. Eu n-am știut ce să cred când am văzut scârboasele alea de piei de bufniță, ci am socotit că fac bine dându-le focului ca să vă scap pe voi de ele. Așa am fost noi ursiți să pătimim. Lasă acum cele trecute uitării și spune-mi, cum ai izbutit de a ajuns până aici? Și după ce i-a povestit tot ce pățise și toate întâmplările, se îmbrățișară, sărută copilul și rămase acolo împreună cu soția și fiul său un timp. El stărui la dânsa să iasă în lume și ea îl ascultă. Se-ntoarseră deci cu toții la împăratul, tatăl voinicului, și acolo făcură o nuntă de se duse vestea în lume. Împăratul acela îmbătrânind, toată boierimea și tot poporul aleseră pe fiul său cel mai mic de împărat, pentru că era român verde, întreg la minte și drept la judecată. Și trăiră și împărățiră în fericire de le rămase numele de pomenire în vecii vecilor. Ați ascultat Zâna Zânelor de Petre Ispirescu, dramatizare de Cezarina Udrescu. Distribuția a fost următoarea: povestitorul Mihai Verbițchi, împăratul Ion Arcudeanu, împărăteasa Anca Zamfirescu, fiul cel mic Voicu Hetel, Zâna Zânelor Carmen Palcu, prima bufniță Vera Linguraru, a doua bufniță Marioara Sterian, a treia bufniță Maria Țăran, primul drac Cristian Crețu, al doilea drac Cezar Popescu, al treilea drac Marius Nănău, copilul Camelia Andriță. Redactor Crenguța Manea. Regia de montaj, Bogdan Golovei și Robert Vasiliță. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Inginer de sunet, Iulian Iancu. Regia artistică, Cezarina Udrescu. Spectacol produs de Teatrul Ion Creangă și Teatrul Național Radiofonic.